weet ook niet. Ja, het is hartstikke druk hier. Ik kan wel even een stukje voorlezen van dit. Oh ja, wat je net hoorde was die mevrouw van de. Ik ben nu bij het einde van de andere einde van de demo aangekomen. Hier staan wel een aantal tenten. Ik kan niet zo goed zien waar we dan precies zijn. Het is zo'n viaduct met zo'n gebouw over de weg. Hè.